نحمد السيد على رسول الكريم عزيز صاحب آپ نے فلاح قسموں کو تین الف کے بجائے دو الف کھینچا ہے اور کن نسل جوار کن نسل آخر میں تھا اس پہ اظہار کو دو سیکنڈ کرنا ہوتا ہے اپنے ایک سیکنڈ کیا سارا بس خراب کیا اس کے اندر احتیاط کرے لیکن ماشاء اللہ ایسا پڑا ہے کہ بہت کم ایسا پڑ سکتا اس پر میں گیا تو ایک تو یہ روٹی تھی وہ بہت خراب پکتی تھی اور ایک تجویز کا برا ہاتھ پورا لوگ پڑ کے رکھے کتنے سال ہو گئے سات سال ہو گئے آٹھ سال کی محنت کے بعد آج ایسا پڑھنے والا آدمی کھڑا ہوا پر ایک گھنٹے پر میں نے اس لیے کی کہ یہ اتنی کوتاہی بھی نہیں ہونی چاہیے اور ایک جو ہے تو 40% آپ سے مشغول ہوتا ہے آدمی جی 60% آپ 50% معروف پڑھ لیتے ہیں جی 50% بھی مشغول ہوتا ہے جی ایسے تیسے پٹھان کا نہیں پڑھتا ہے نا تو 95% مشغول پڑھتے ہیں لیکن آپ کے لیے 50% معروف پڑھتے ہیں 50% پھر بھی آپ کو مشغول ہوتا ہے ماشاء اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق بنتا ہے انسان کا اس میں ظاہر یا مال کا آدھا کردار ظاہر یا مال کا ہے آدھا کردار باطنی مال کا ہے ظاہر یا مال میں ایک عمل تجویز بھی ہے تجویز کہ آدمی قرآن پاک کو تجوید کے اصولوں پر پڑھتا اور وہ آدمی جو سیکھ سکتا ہو اور سیکھتا نہ ہو تو یہ مسلسل گناہگار ہے جو پروفیسر صاحبان ہوتے ہیں نا یہ 70 سال کی عمر تک ان کی زبان موٹی نہیں ہوتی سیکھتے ہیں 70 سال کی عمر تک پروفیسر صاحبان تجوید سیکھ سکتے ہیں اگر نہیں سیکھتے تو نہ سیکھنے کے گناہگار ہوں گے اور عام کی آدمی بڑھاپے کی ایسے اتنی موٹی زبان ہوگی جو کہ وہ نہیں کر سکتا اب کہہ سکتا اس پر اتفاق کریں گے ضرورت ہوگی یہ تجویز نہ سیکھی ہوئی ہو تو مسئلہ نہ بنا تارا صاحب آیا کہ نہیں آیا ہاں تارا صاحب کہتے ہیں کہ مجھ سے نماز نہیں پڑھاتا ہے نماز پڑھائی تو تجویز سے تسلی نہیں ہوئی عشاء کی نماز ہے تو طارق علی شاہ صاحب کے سمے پڑھانی ہوتی ہے اٹھائی اور صبح یہ اپنی جگہ پر پہنچے ہوئے تھے ماشاء اللہ شکر ہے ناصر آیا ناصر آیا دوسرے لیڈنگ والے ڈاکٹر ناصر اس پر تو وہی نہیں بیٹھے وہ تار پر ساتھی کا رضو ہو جائے تاکہ تار سمجھ رہے کسی نے تار کو گڑبڑ تو نہیں کیا چڑھا تو نہیں اس تار پہ اچھا جی کیا بات تھی جی ہاں ڈاکٹر ناصر کو آپ نے قرآن ہے میں نے کہا کہ آپ ختم سنائیں گے ختم سنانے سے پہلے آپ کی تجویز ٹھیک کرنی ہوگی تو اس نے ایک مہینے تک 10-10 منٹ مجھے دیے اس نے تو ضروری تجویز جو تھی اس کو ایک مہینے میں 10 منٹوں کو 30 بزرگ کر تو کتنا ہو گیا ہاں جی 300 منٹ ہو گیا 300 منٹ کتنے گھنٹے بنے جی بس 5 گھنٹے لگے اس کو ایک مہینہ لگا ہے وہ 5 گھنٹے بنے ہیں تو اس میں اللہ نے کیا کہ تجویز اس کی اتنی ہو گئی کہ لہر جلی سے نکل گئے لہر جلی کہتے ہیں قاف کو قاف پڑھنا صاد کو سین پڑھنا طا کو طا پڑھنا یا کسی جگہ الگ ہے اس کو ختم کر کے زبر بنا دینا زبر ہے اس کو الگ بنا دینا اس کو لہر جلی کہتے ہیں اور اس سے بعض اوقات معنی بدل جاتا ہے اور اللہ کے ولی کا پڑھنا اور سننا حرام ہے، پڑھنا سننا حرام ہے اللہ کے ولی کا، اور بعض اوقات اللہ کے ولی سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. ہمارے بڑے بزرگ مفتی ہوتے تھے مفتی عبدالعزیز صاحب، ان کو میں نے استفتار بھیجا کہ ایک جگہ ایک حافظ ختم قرآن کر رہا ہے لیکن پڑھتا ہے لکھنا جلی، اور دوسری جگہ پڑھ رہا ہے آدمی ارم طرح کیفا کا تراوی پڑھا رہا ہے لیکن پڑھتا ہے تجوید، تو دل کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے. تم نے فتوا کا جواب بھیجا کہ ارم طرح کیفا کے پیچھے پڑھنی چاہیے. دوسرا استفتار میں نے کیا کہ اللہ نے دلی تو نہیں پڑھتا، اللہ نے خفی پڑھتا ہے. جس طرح سے میں نے کہا نا کہ آپ نے ایک جگہ نمگنا کو دو سیکنڈ کے بجائے ایک سیکنڈ کر دیا، اور ایک جگہ جو ہے تو اس لفظ کو کھینچنا تھا فلا اقسم تین تین کا لفظ کے برابر، آپ نے دو لفظ کے یہ فرق آنا کو اللہ نے خفی کہتے ہیں. اس کا پڑھنا جو ہے تو وہ مکرو تنظیم ہے. اور اس میں دوسرا میں نے دیکھا لکھا کہ ایک آدمی ختم پڑھ رہا ہے، دوسرا آدمی پڑھ رہا ہے، لہن گری تو نہیں پڑھ رہا، لہن خفی پڑھ رہا ہے. میرا ختم سننا چاہیے کہ الحمد للہ کیسا، انہوں نے کہا کہ الحمد للہ کیسا والی تجویز اور ایک تراوی پڑھنی چاہیے کیونکہ یہ اس کا افسر ہے. اس دفعہ مجھے اس بات مسئلے کی ضرورت پیش آئی کہ بعض اوقات ساتھیوں کی عمر زیادہ ہو گئی ہے اور مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے کہ ختم ہمارا آدمی اگر بیٹھ کر سنے اور کھڑے ہو کر قلم طرح کیا والی تراوی پڑھ سکتا ہے، اور ختم نہ سن سکتا ہے لیکن بیٹھ نہ سن سکتا ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنی سوچ سے میں نے سوچا ہوا تھا کہ اگر میں کھڑا نہ ہو سکا تو 20 تراوی مختصر پڑھ کے پھر آ کر یہاں کھڑا ہوں گا، جتنا کھڑا ہو سکوں گا اتنا کھڑا ہوگا. تو عبداللہ صاحب سے مسئلے کی تحقیق کا کہا، انہوں نے مسئلے کی تحقیق کی تو انہوں نے کہا کہ بیٹھ کر ختم سننا کھڑے ہو کر انت رکھے بس آپ سے. سبحان اللہ بڑی آسانی. زندگی کے جو ضروری اعمال ہیں ان کو درست کرنا ہوتا ہے، اس لیے ہم تصوف کبھی بھی ذکر کے نصاب کو کسی طور پر ہم نے متعارف نہیں کرایا، ورنہ اس پر میں نے پورا مضمون لکھا ہوا ہے وہ آ جائے گا. اس پر مجھے از حد افسوس ہوا کہ شیخ الکاملین اللہ کے سلسلے نصاب ذکر کے نصاب کے مکمل ہونے پر خلافت اور اجازت دے دیتے ہیں، اور اگلے آدمی کا حال ہی ہوتا ہے، خلیفہ صاحب کا حال ہی ہوتا ہے، غیبت تک کی بات میں محتاط نہیں ہوتا، قبیلہ گناہوں کے بارے میں محتاط نہیں ہوتا. تربیت کا یہ حال ہوتا ہے کہ قبیلہ گناہوں میں محتاط نہیں ہوا، صرف پگڑی گاڑی اور ذرا ذکر کا نصاب مکمل ہونے پر آدمی کو اجازت دیتی. ایک جاتا کو ڈاکٹر طارق صاحب کو یاد ہے نہ، وہ ڈاکٹر سفیر صاحب آئی نہیں آیا ہوا، ایک ساتھی کو تو آپ لوگ خبر نہ ہو چلے لگائے، وہ ساتھی کو بلایا امتحان کے لیے، ایک پروفیسر کو بلایا، اس نے فیل آدمی فیل ہونے والے آدمی کو فرسٹ پوزیشن کے نمبر دیے سفارش پر، تاکہ دوسرا آدمی اگر اس کو نمبر 20 نمبر بھی دے تب بھی پاس ہو گئے. سفیر صاحب نے مجھ سے شکایت کی، میں نے کہا سفیر صاحب جس جگہ اٹھا بیٹھا ہے وہاں نماز اور داڑھی رکھ لینا اور ذکر مکمل کر لینا یہی دین ہے، وہاں دیانت جس کے بغیر ایمان ناقص ہے اس کو اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں. دیانت جو جز بھی ایمان ہے، دیانت امانت ہاں جی اور حیات حارت، یہ اعمال ایمان نہیں، یہ جزو ایمان ہے. ہمارے ایمان تو وہ وسیع تناظر میں جسے آپ براڈ سنس کہتے ہیں، سارے سارے ہمارے ایمان ہیں ہاں جی، وسیع تناظر میں براڈ سنس میں سارے ہمارے ایمانیہ ہیں، لیکن ہماری ایمانیہ میں سے کچھ اجزاء ایمانیہ ہیں، اجزاء ایمانیہ. میں نے کہا بھائی آپ کو آپ نہ ہو بگڑ نہ کریں، اس کے نزدیک بس نماز پڑھ لینا، ذکر اذکار کر لینا، گاڑی بڑھا لینا، تقریر کر لینا، اتنا اس کا دین کا تصور ہے. باقی دیانت جو جزوی ایمان ہے، جس کے بغیر ایمان ناقص ہوتا ہے، جس کی دیانت نہیں ہے، اس کا فرض واجب سنت کوئی عمل اللہ جہاں قبول نہیں ہے، اس کا تو تصور نہیں ہے. اور تارے صاحب گواہ ہیں دوسرے ہے کہ جابتا کھلتے کہ باقاعدہ صاحب خلاف آدمی کو ہم نے چلایا جان کی. اور ان کی جو جان کے ان کی ترتیب ہوئی اور مجالس پہ جو ہوئی انہوں نے بولی تو تارے صاحب کو حاجت ہو رہی تھی. میں کہا تارے صاحب سے کرنے کریں تصور کو لوگوں نے صاف کیا ایک سبکنا سبکنا ہاں جی اتنے اذکار سبکنا پاخش لگ ہاں جی سبق پکے ہو گئے مطلب کیا ذکر کی عادت ہو تو معاف کریں سگریٹ کی بھی عادت ہو گئی چلم کی بھی عادت ہو گئی عادت تو اور چیز ہے عبادت اور چیز ہے عادت اور ہے عبادت اور ہے میرے بھائی. تو لہر درجے میں کچھ اللہ کا فضل ہو گیا کہ آدھی ہو گیا آدمی لطرت کار کا آدھی ہو گیا لیکن یہ اس میں تو بہت رگڑا رگڑی ہوتی ہے. ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی رہ رہے تھے اور ان کے اوپر کے پاس ٹھہرے ہوئے ہیں لوگ آتے ہیں کچھ عرصہ گزارتے ہیں کام والوں کو چلے جاتے ہیں. اس کو بڑا دلے ہوا کہ ہم اتنے سالوں سے حضرت صاحب کے پاس پڑے ہوئے ہیں ہمیں اجازت ہی نہیں ہو رہی ہے. تو ان کو حضرت صاحب نے کہا کہ ایک برتن دیا اس کے اوپر ڈھکنا رکھا ہوا یہ اطمینان لگا دیا اور راستے میں جاتے ہی اس کا خیال ہوا کہ دیکھے اندر ہے کیا. جو کھولا تو اس میں چوہا تھا اسلام لگا کر چلا گیا. میں تو خالی برتن کو لے کر کیسے جائے اور نہ لے کر جائے تو سارا رات پیچھے کھلتا ہے یہاں پر سیاح کیسے بتایا راجا کیسے لے کر جائے فرض کیا ہے. خیر آ کر اس نے کہا کہ ایسا بات ہو گئی کہ وہ برتن میں نے کھولنے کہا کہ کتنے تو استعداد نہیں ہے برتن کے راز کو تو سنبھال نہیں سکتے تھے. ایک برتن کے راز کو سنبھال نہیں سکتے تھے اتنا بڑا راز اللہ کے تعلق کا ہے یہ کھولا جائے تم تو نہیں سر کو کیسے سنبھالو. ماشاء اللہ وہ تو کامل جو ہے وہ تو چوپڑ نگری کے گرو کا چیلا بھی کامل ہو گیا تھا. آج یہ سال میں تو لکھنے پر سناتے ہیں نا گرو کیا نام ہے اس کا ریڈ نگری چوپڑ راج بولا تھا تو بھی کامل ہو گیا تھا. وہ کس طرح ہے کہ ایک یہ ہندوؤں میں گرو ہوتے ہیں سکھوں میں گرو ہوتے ہیں ہندوؤں میں کیا ہوتے ہیں بھگت. ہندوؤں میں ہوتے ہیں بھگت کامل ان کے لوگ ہوتے ہیں اور سکھوں میں ہوتے ہیں گرو. واقعی یعنی یہ کامل ہوتے ہیں فنائے نفس انہوں نے حاصل کیے ہوئے ہوتے ہیں لیکن فنائے نفس رضا الہی کے لیے نہیں ہوتا گرو بننے کے لیے ہوتا ہے. کہ آپ گرو بنے ہم سے جو ہے تو جس کو آپ لوگ کرامت کہتے ہو لیا لگے کہ خلاف عقل ہم سے کارنامے سرزد ہوں تو یہ ہوتے ہیں ہندوؤں سکھوں کے گرو ہوتے ہیں اور ہندوؤں کے بھگت ہوتے ہیں. ایک گرو تھا اس کے پاس چلے رہ رہے تھے چلے نے دیکھا کہ گرو بننے کے تو بڑے مزے ہیں چاپی علیحدہ ہوتی ہیں چاپی مچھی علیحدہ ہے کھانے پینے علیحدہ ہیں اور کرو پار ہے داغ ہے آگے پیچھے آگے یہ تو گرو بننا چاہیے. آدمی آدمی تھا بڑا زوردار منیٹر قسم کا آدمی تھا آگے پیچھے ہوا اور کچھ آؤ بھگت کر کے خدمت چاپلوسی کر کے اس نے کہا کہ مجھے گرو بنا دیں. تو جو اصلی گرو تو نے کہا دیکھیں گرو نہیں بننا چاہیے یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے بڑی بیماری ہے نہیں ہونا چاہیے. اس نے کہا نہیں بس مجھے گرو بنا دیں. کہا چل تم گرو ہو گیا گرو ہو گیا گرو ہو گیا اس نے ان کو چیلے ساتھ لیے اور نکلے ایک نگری دوسری نگری کرتے کرتے ایک نگری میں پہنچے. پھر میں پوچھا کون سی علاقہ نے کہا یہ غیر نگری ہے. اچھا اور مجھے پوچھا کہ ہاں وہاں پر مٹی ایک روپے کلو سونا ایک روپے کلو گھی ایک روپے کلو ہاں جی مٹھائی ایک روپے کلو سب چیزیں ایک روپے کلو. تو انہوں نے کہا کہ بس یہی ٹھہرتے تو اور کچھ اور نہ ہو اس گرو صاحب کے کھانے پینے کی بڑی عادت کی بڑا شوق تھا ایک روپے کا گھی لے کر کھاتے خوب موٹے ہوئے چھیلے بھی خوب موٹے ہوئے اب اس نگری میں کیس ہو گیا، ایک آدمی نے مقدمہ دائر کیا راجا کے پاس کہ میرا بھائی چوری کے لیے گیا تھا، اس نے دیوار میں سوراخ کیا، دیوار اتنی کمزور تھی کہ اس پر گری وہ مر گیا، لہذا میرا ان پر مقدمہ ہے۔ اس آدمی کو گرفتاری کر کے پیش کیا گیا جس کی دیوار تھی، تو وکیلوں نے سمجھایا ہوا تھا کہ ہر ایک آدمی ایک مضبوط بہانا اگر تراش کر بتا دے تو اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ پھر اسے کہا کہ تو دیوار اتنی کمزور بنائی تھی کہ آدمی مر گیا، اس گھر سے میرا کیا قصور ہے، قصور تو اس آدمی کا جس نے دیوار بنائی۔ میں نے کہا اس کو چھوڑ دو، اس کو پکڑ کے لاؤ۔ تو پکڑ کے لایا گیا، اس نے کہا کہ تم نے دیوار اتنی کمزور بنائی ہے کہ وہ گر گئی ہے، آدمی مر گیا ہے، اسے کہتے میرا کیا قصور ہے، اس نے کیچڑ بنایا ہے، قصور اس کا ہے، اس کو چھوڑ دو۔ کیچڑ والے کو پکڑ کے لاؤ، پکڑ کے لا سکا میرا کیا قصور ہے، قصور تو اس کا اس نے پانی ڈالا ہے، پانی اس نے ضرور سے زیادہ ڈالا ہے، اس کو چھوڑ دو، ماشکی کو پکڑ کے لاؤ۔ اس کو پکڑ کے لایا گیا، پانی تو نے کیوں زیادہ ڈالا ہے، اس نے کہا میرا کیا قصور ہے، ایک عورت زیورات پہنے میں جا رہی تھی، زیور اس کے بج رہے تھے اور مجھے اس کی آواز ہوئی، میں ادھر دیکھنے لگا پانی زیادہ ڈالا گیا، قصور میرا ہے، قصور اس عورت کا ہے، تو اس عورت کو پکڑ لیا، پکڑ کے لایا، تم زیورات بجتے ہوئے پہن کر گئی ہے، سارا اپنے کام خراب کیا، کیوں کیا؟ اس کہتے میرا کیا قصور ہے، قصور سنار کا جسے زیور بنائے، اس کو چھوڑا، اس کو پکڑ کے لایا، سنار کو پکڑ کر آیا کہ انہوں نے بجتے ہوئے دیور کیوں بنایا۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کے پاس کوئی بہانہ ہی نہیں، کہتا کہ نہیں بنایا ہے تو اس کے سارے دیور کی شہرت ختم ہوتی ہے، اس سے بہانہ نہیں ہوگا، اس کو دھر لیا گیا کہ اس قدر کے بدلے میں اس کو پھانسی کیا جائے، لے کے کوئی پھانسی والے پھندا بنا کر لائے، تو پھندا اس کو سنار تھا اور کوئی نہ، اس کا پھندا بنانے والوں کے ساتھ اس کی ساز بات ہوگی، پھندا بنا کر لائے، اسی گردن پر ڈالا، تو انہوں نے کہا کہ راجا گھر کے راجا گھر کے مہاراج اس کی گردن میں فٹ نہیں آ رہا، کہ پھندا اس گردن میں فٹ نہیں آ رہا، اس نے کہا تو کیا کریں، انہوں نے کہا جس کی گردن میں فٹ آئے۔ اب اس گردن بڑا بنایا ہوا تھا، ایک کو ڈالتے دوسرے کو ڈالتے کسی کی گردن میں فٹ کیا، بارہ جو گرو کی گردن کو ڈالا اتنا موٹا تھا کہ اس میں فٹ آ، تم نے کہا لاؤ گرو کو اس کو پھانسی کر، آپ جو گرو کی پھانسی مقرر ہوئی کل پھانسی ہے، اس کو جو کسی پڑے، انہوں نے کہا ہو اب کیا کریں، انہوں نے کہا کہ آپ تو اصلی گرو سے مدد مانگنی چاہیے، کہ ہم ویسے ہی جیلی گرو بنے تھے، یہ گیا اس کے پاس، اس نے کہا فکر نہ کرو کل میں آؤں گا، کوئی پھانسی مانسی آپ کے لیے خیر ہو۔ آ گیا یہ آدمی، جوں اس کو پھانسی دینے کے لیے پھندا لے کر آئے تو اصلی گرو یہ تھا پوجا میدان میں، اور نے کہا اس سے اس کی پھانسی نہیں ہوگی، اس سے بھائی پھانسی ہوگی، میں کہا اس کی بھائی وہ سوچتے ہیں مہاراج نے مقرر کی، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس پھندے سے میں کسی کی پھانسی ہونی نہیں، چمٹ کے آدمی کہتے میں چھوڑتا ہی، مجھے پھانسی کرو کیسے۔ تو مہاراج جو تھا اس نے کہا اس میں راز کیا ہے، اس سے کچھ آدمی سے چمٹا ہوا ہے، راز کیا ہے؟ اس کے ساتھ سے راز یہ ہے کہ اس فضل جو پھانسی ہوا سیدھا جنت کو جا رہا ہے، تو اب آپ بتائیں کہ میں یہ جنت کسی اور کو دے سکتا ہوں، میں دس جنت سے بچے آپ بات پر زور لگا دوں، یہ میں کسی اور کو چھوڑ سکتا ہوں، تو مہاراج نے کہا کہ بس اس پر ہمیں پھانسی ہوں گی، بس ڈالا تھا تو اس کے گلے میں، اور ادھیر نظری چوپٹ راج سے چھوڑ دیا ہے، اللہ تعالیٰ سے ادھیر نظری چوپٹ راج سے چھڑائے۔ خیر عرض کر رہا تھا کہ میرے بھائی اس طرح میں کھانا پینا نہیں ہوتا، چلیں یہ بات میں نے اس کا میرا مضمون بھی آ جائے گا رسالے میں، یہ آپ کو سنا رہی ہوں، یہیں پر میں نے نماز پڑھی تو خدمت والے ساتھی نے کہا کہ ایک آدمی ملنے کے لیے آیا کہ خط آپ کے لیے چھوڑ دیا، خط میں نے کھولا، اس آدمی نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہم ایک آدمی سے مریض ہوئے، عورت کی اس کی خدمت کی جیسے کہ ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، اور اس پیر صاحب کے کہنے پر میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ سے اس کے شاگرد اس کے مریض کو جو مدرسے میں پڑھتا تھا چوتھے پانچویں سال میں پڑھتا تھا اس کو دیا، اور اپنے خرچے پر بیٹی کی شادی کرائی، پھر اپنے خرچے پر اس طرح کے طالب علم ہیں اس کو تکلیف نہ ہو، پھر اس میرے داماد نے کسی طریقے سے 400,000 روپے بھی مجھ سے پیر صاحب کے لیے لے لیے، اور جو آگے بڑھے اس کی بیٹی بھی ایک ہو گئی، میری نواسی بھی ایک ہو گئی، آگے بڑھے تو پتہ چلا کہ پیر صاحب جیلی ہے. پیر صاحب کا پاکستان سے لے کے امریکہ تک پلاٹوں کا کاروبار ہے. 12 پیر صاحب کی شادیاں ہوئی ہیں، اور وہ مجھ سے بھی 4 لاکھ روپے انہوں نے تھا لیے ہیں. اور پیر صاحب کو جامع شفیع کے بزرگ صوفی سرور صاحب نے خلافت دی. حکیم صاحب، پیر صاحب مدرسے سے فارغ ہو کر 1 سال تبدیلی میں گزار کیا ہے جماعت میں، پھر 1 سال کی تفصیلی تربیت لے کر جو آئے ہیں، پیر صاحب کے پاس رہے ہیں، پھر ان سے کامل ہوئے ہیں، اور پھر جو آ کر کاروبار دھندا چلایا ہے تو یہاں تک پہنچے. خیر، آپ صوفی صاحب تو کامل آدمی ہیں، صوفی سرور صاحب ماشاء اللہ کامل آدمی، بڑے اللہ والے آدمی کا رابطہ کیا گیا. انہوں نے بلایا اس کو اور اس کی اعلان کیا کہ اس کی خلافت میں نے واپس کی. وہ جو جیلا تھا اس کو بلایا، اس نے کہا کہ تم طلاق بائن دے لڑکی کو، طلاق بائن میں جس کو نکاح نہیں کر جاتی اور طلاق بائن اس کو دلوائے. اور اس کے وہ پھر بھی لوگوں کہتا کہ بیچ میں فسادی لوگوں نے میرے خلاف افواہ کرائی ہوئی، حضرت صاحب مستخبہ نہیں، لوگوں نے میرے بارے میں افواہیں کرائی ہوئی. تو خیر جی، انہوں نے اگر اس کے بارے میں اشتہار دیا، رسالے میں دیا اور عام فروخت کرائی، یہاں تک کہ وہ پشاور کے لیے مجھ سے رابطہ کیا گیا، تو اس کو بھی پتہ ہونا چاہیے. حاجی چاہیے پشاور کا ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے. ساری پیش بدی انہوں نے کی. تو خیر عرض میں آپ سے یہ کر رہا تھا کہ مجھے اس سال جو ہے تو جس بات کی فکر لاحق ہوئی ہے وہ یہ کہ تو اس سال میں اجزاء ایمان کو بیان کر، کہ نقص اجزاء ایمان کا ہے اور بہت بڑا نقص ہے، اور یہ نقص جو ہے یہ عامیوں کا بھی ہے، صوفیوں کا بھی ہے، تبلیغیوں کا بھی ہے، اور یہ جو ہے تو حدیث کے استادوں کا بھی ہے، مفتیوں کا بھی ہے. خبر نہ ہونا تھا سارے مل کر جو ہے تو مجھے کوئی گھر یا گھر لگ جائے. سارے مدارس مل کر یہ کہیں کہ کسی کام کا آدمی نہیں، اس کے پاس کوئی جائے نہیں، یہ بہت اچھا. اور مجھے اس بات کا کوئی افسوس نہیں ہے کہ کوئی بھی نہیں آئے. مجھے اسماعیل خان کے ہمارے مریض ڈاکٹر خورشید صاحب نے لکھا کہ فی الحال ایسی کتابیں آئیں، یہ ہوا یہ ہوا، اگر آپ اس طرح کریں تو اس کا بڑا فائدہ ہو. میں نے کہا برخدار ہے، ایک فائدہ عام ہوتا ہے، ایک فائدہ تام ہوتا ہے، ایک فائدہ عام ہوتا ہے، ایک فائدہ تام ہوتا ہے. پرائمری اسکول میں ہوتے ہیں تعداد ہوتی ہے اس کی کروڑوں، اور مڈل اسکول کی ہو جاتی ہے لاکھوں، ہائی اسکول کی چند لاکھ ہو جاتی ہے، کالجوں کی پھر جو ہے تو 1 لاکھ کی رہ جاتی ہے پاکستان کے لیے. اور پی ایچ ڈی پر جب آئے تو کل بارے سارے پاکستان نے 10 سال میں کتنی پی ایچ ڈی تیار کی ہے؟ سالے ہم نے دیا تھا پی ایچ ڈی کا کام گزشتہ 20 سال سے پاکستان میں چلا اس نے بولا تھا جی، تو 20 سال میں کتنے آدمی ہوئے ہیں؟ 5000 آدمی، سارے کر 5000 آدمی 20 سالوں میں. کیوں؟ کو فائدہ تام ہے، فائدہ تام ہے، فائدہ تام ہے. پھر آدمی گھٹتے گھٹتے سمٹتے سمٹتے تھوڑا رہ جاتے. ہمارے علاؤدین یہ مصابر کر لیجیے رحمۃ اللہ علیہ سے ایک ہی آدمی کامل ہوا ہے، ایک ہی مریض ہوا ہے، ایک ہی کامل ہوا ہے. اس وقت پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، افغانستان، برطانیہ، امریکہ، کینیڈا، سب جگہوں پر سلسلہ چشتیہ صاحب ہے. اس وقت بھن جن کا کام یہ ہے وہ سلسلہ چشتیہ صاحب یا عالمی سطح پر کر رہا ہے. جو بن سکتا چشتیہ صابریہ ہے جی، تو اسی کا کام سکتا چشتیہ صابریہ. ہمارے ہمارے خلاف رسانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف جہاں جہاں پر ہیں چشتیہ صابریہ، مولانا ذکیہ صاحب آدمی کتا پر چلا کر ہیں سکتا چشتیہ صابریہ. ایک ہی آدمی کی تربیت ہوئی ہے، تربیت کامل ہوئی ہے، تربیت کامل ہوئی ہے، اور اتنی بابرکت ہوئی ہے پھر کہ اس سے ساری دنیا کا حال پتلا ہے. تو اس لیے تربیت کام ہے، تربیت کام کی فکر تو کرنی ہوتی ہے، ہاں فائدہ تو ہو ہی جاتا ہے، ہاں فائدہ تو ہو ہی جاتا ہے۔ تو میرے بھائی زندگی کے بارے میں زندگی کے سارے اعمال کو خوش کرنا ہوتا ہے، اور خاص طور پر صرف دیانت امانت حیا اور غیرت جرت شجاعت یہ اجزاء ایمانیہ ہیں، ان کا درست ہونا بہت ضروری ہے۔ اور ہر سلسلے کی کوئی خصوصیات ہوتی ہیں، میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارا سلسلہ جو ہے یہ مہم طور پر نسبت غیرت کا ہے، اور اس کے بعد جو ہے تو اس ہمارے سلسلے میں محبت کی غیرت کے بعد اس لیے کسی آدمی سے بے غیرتی کا مظاہرہ ہو، اس آدمی کو ایک گھنٹہ چھوڑنا اگر میرا دل نہیں ہوتا ہے تو رہ جائے، اس کو میں چھوڑوں، اس کے ساتھ میری سخت بیر ہے۔ اور باقی زندگی جو ہے تو اس کے سارے اعمال پر نگاہ کرتے ہوئے ہم اپنے تصرف کو ذکر اور کار کے انصاف کے طور پر قطر نہیں کرتے، سب سے پہلے اس میں اجزائے ایمان کی درستگی ہے، پھر اخلاق کی درستگی ہے، جس کے بعد اکثر دارش کی نہ ریا ٹوٹے اور آدمی کی زندگی سے جو ہے تو یہ قبائل گناہ نکلیں، اس کی جگہ پر توازو اور علم برداری اور دنیا کی کا بحثیت زور قلب میں آئے، یہ باتیں قلب میں داخل ہوں، اس کے بعد اگر اس کا ذکر خاجن کمزور بھی ہو تو اس پر مجھے کوئی افسوس نہیں۔ لیکن اگر اس کا اجزائے ایمان میں نقص ہے، اخلاق اس کے برے ہیں، یہ کبر سے بھرا ہوا ہے، حسد سے بھرا ہوا ہے، لالچ سینہ سے بھرا ہوا ہے، تو اس سے آج بھی تکبیر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ اس پر آپ حضرات جو ہے کوئی سوالات کرتے ہیں تو کریں، کوئی بہت کو مزید بات سمجھ آئے گی اس کو بولیں گے، ہماری یاداشت میں کتنی باتیں آئیں۔ سوال ہوتے ہیں تو کوشش کریں سوالات سامنے آتے ہیں، کوشش آپ نے کریں سوالات سامنے کیسے آئے ہیں، مونگ پر اسکول کے ٹیچر آنی اور جو جیسے بکپر ہے کلاس ٹیچر ہے میں مونگ تو چکن وہ ٹیچران پیپر رہا کہ کوئی اسنگ قتل میں اگر مونگ رزلٹ چکر تیار ہو تو پڑھائی کیوں لکھوں جو کو صاحب غلط قتل یہ ہو مثلا یہ والد چکم دن جو 45 قابل ہو 90 اور کڑی، اگر آپ ادارے کے ذمہ دار ہیں اور آپ کا اختیار ہے کہ آپ اس کو ساروں کو چیک کریں، ساروں کو دیکھیں کہ کس نے غلطی کی، پھر تو آپ کے ذمے ہیں خود درست کریں، اگر آپ نے سب کو دیکھے بغیر دستخط کیا ہے تو آپ نے خطا کی ہے، آپ نے کبیرہ گناہ کیا ہے، اور اگر آپ کے ذمے نہیں ہے اس کے ذمے ہے تو پھر محض آپ تو صرف اندراج کرنے والے ہیں، پھر آپ کے ذمے نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس میں مختار ہیں پھر سب کا دیکھنا سب کا چیک کرنا آپ کے ذمہ ہے تو پھر آپ دستخط نہیں کر سکتے جب تک پورا نہیں دیکھیں گے، اور یہ باتیں ہیں یہ فرض واجب باتیں ہوتی ہیں اور عام طور پر ان کو فرض واجب نہیں سمجھا جاتا۔ میں تو یہ آگے بھی رپورٹ نہیں کر سکتا، میرے گھر آگے اپنے ہیڈماسٹر سے کہہ دیکھیے گا پورا نے چوکے میں بہت بنتی آ رہا اس کو چاہیے کرنا چاہیے، اگر کے خلاف خدا بنتی ہو انہیں اغوالیوں کو برداشت کرنا مجاہدہ ہے، ٹھیک ہے، انہیں اغوالیوں کو برداشت کرنا مجاہدہ ہے، اس کے لیے کہنا ہوگا کہ آگے بتایا تو جس کے ذمہ ہے اس کے ذمہ ہو گیا، اب وہ جانے اس پر لگنے اس کی گردن خلاصی ہوگی، حضرت برطانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت خواجہ مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے ڈپٹی کلکٹر تھے جیسے ڈی سی ہوتا ہے, انہوں نے کہا محسوس کے کیس فیصلہ کرنے پڑے تو ڈگری دینے پڑے, جس کو میں نے چھوڑ کر اسکولوں میں اپنے آپ کو تبدیل کرایا, محکمہ تعلیم میں کرایا. اس زمانے میں شلوار قمیض کے اندر کلا باندھ کے جاتے اور بشپورے بشر آدمی, کسی انگریز نے نہیں کہا کہ آپ ایسے کیوں ہوتے ہیں انگریزوں کے, کیونکہ آدمی قابل تھے, آدمی جانبدار تھے, آدمی محنتی تھے. اور اس کو دیانت ہو, امانت ہو, محنت ہو, انسان کی صفات تو نہیں, سوٹ ہو, بوٹ ہو, ٹائی ہو, یہ تو صفات نہیں. تو انگریز ان کو سر پر اٹھا کر کھلاتے تھے, یہاں تک لوگ کہہ رہے کہ اس بلا تعلیم میں رحمۃ اللہ علیہ کے انگریزوں کا نمائندہ ہے, اس کو پیسے لے رہا ہے اور خلیفے جس کے بڑے بڑے افسر ہیں, تو تعلیم رحمۃ اللہ نے آگے سے کہا کہ معلوم کرو انگریز اگر مجھے 50,000 روپے دیتے ہیں تم اگر سٹ دو گے تو تمہارے ساتھ تو ضرورت نہیں, کیا ہے یہ تو ریٹ ہے, اگر آپ کا ریٹ زیادہ ہے تو آپ کے ساتھ ہو جائے گا. یہ جو تباہی آ رہی ہیں تو اسی وجہ سے آ رہی ہیں, اور اس میں گلا دنیا دار اور فاضل خاضر لوگوں کا کم ہے. دیندار لوگوں کے خیال میں دین جو ہے سب نماز ہو گئی ہے, ان باتوں کو جو فرض واجب دین ہیں ان کو دین ہی نہیں سمجھا جا رہا. خطا نقصان تو آتا ہے اس وجہ سے, پشاور یونیورسٹی میں ایک دفعہ گرجا بنانے کی تصدیق شروع ہو گئی تو ہم نے اس کی مخالفت کی, مخالفت کی, اس میں وائس چانسلر کو پتا چلا, ڈاکٹر نور صاحب بڑے اچھے آدمی سمجھدار آدمی ہوتے تھے, انہوں نے پشاور یونیورسٹی کی ایک ریلیجیس ایڈوائزری کمیٹی بنائی اور میں اس کا ممبر ہوتا تو انہوں نے صاحب کو بلایا مشاورت کی. ہمارے اسلامیات کے پروفیسر صاحبان کو کوئی کہاں کا حوالہ دے رہا ہے, کوئی کہاں کا حوالہ, فلاں بادشاہ نے ایسے گرجے کی محمد کی, فلاں بادشاہ نے ایسے گرجے بتائے, ساری بات ہوئی ہوئی ہوئی تو اس نے مجھ سے کہا ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب آپ بولے. میں نے کہا جی جتنے حوالے ان کو پروفیسر صاحبان سے بنے کیونکہ میں نے کہا جتنے حوالے دیے ہیں یہ تو سارے سارے تاریخی حوالے ہیں, گرجا بنانا جائز ہے یا نہیں جائز ہے اس میں آپ ہدایات کا کوئی قول بیان کریں اور بخاری مسلم کی کوئی حدیث بیان کریں اور قرآن پاک کی کوئی آیت بیان کریں کہ اس میں یہ بات آئی ہوئی ہوگی گرجا بنانا جائز. تو یہ تو تینوں باتیں نہیں تھیں, وہ تو ہو گئے خاموش. اب وہ اچانک میری طرف دیکھتا ہے کہ یہ کیا ہے, کیوں کہ اگر وہ نہیں کہتے کیوں کرتے رہتے ہیں. میں نے اسے کہا کہ میں آپ کو کبھی ایسی بات نہیں کہوں گا جس پر میری آفت خراب ہو گئی, سے ڈر ہو سکے میں بھی کبھی ایسی بات نہیں کروں گا جس پر میری آفت خراب ہو. تو اس وقت بھی شاید میں نے کہا اور بعد میں اس کو میں نے لکھ کر دیا کہ شامی میں لکھا ہوا ہے کہ ہجڑا بننا اور دنیا اسلام میں گرجے بنوانا یہ جائز نہیں ہے, اور اس پر انہوں نے حوالہ دیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول, تو انہوں نے فرمایا کہ ہجڑا بننا گرجے بنانا یہ دونوں جائز نہیں, اور ہدایہ میں جو ہے تو اس پر عمر فاروق رضی اللہ کے قول کی جگہ حدیث کا حوالہ دیا, ہدایہ کا حوالہ زیادہ پکا شامی سے زیادہ پکا ہے جی, اور یہ گزرا تھا ہدایہ سے ہے بھی شامی سے زیادہ مضبوط ہے نا, لیکن یہ کہ ہے مغلق ہے اور سمجھنے کے لیے تشریح کی ضرورت پڑتی ہے, شامی میں تفصیل ہے نہیں. کلیات میں تفصیل ہے اور ہدایات میں کلیات ہیں اور رسول ہیں بہت تفصیل ہے. اس کا حوالہ حدیث کا ہے, شامی کا حوالہ قول فاروق کا ہے, عمر فاروق کا ہے. تو اللہ کی شان ہو, ڈاکٹر صاحب کا کمال ہوتا تھا کہ وہ اس نے کہا بس ٹھیک ہے, اس نے کہا کہ یہ سنڈیکیٹ سے اپرو ہو گیا ہے لیکن مجھے اب اختیار حاصل ہے, میں منٹ سے اس کو نکال دوں, مجھے جو خصوصی اختیار حاصل ہے بطور خارج کرنا پاکستان سر اس کو استعمال کرتے ہوئے میں منٹ سے نکال دوں. اور اس نے کیا بہت, اس نے ہمارے ساتھ جو کیا تھا پورا کیا. سر سے مرض یہ تھی کہ ایسے موقع پر ہمت کر کے صبر خان ہمت کر کے آگے بڑھے, اللہ آپ کی مدد کرے. ہاں جی کہتا تھا کل مجھے پرنسپل صاحب نے ٹیلیفون کیا کہ اپنے پلانٹ ٹیچر کو میرے پاس بھیجو, اس نے دوسرے کے لیے حاضری لگائی ہوئی, وہ نہیں آیا اس کی حاضری لگائی ہوئی. خیر میں نے کہا میں بیٹھتا ہوں اتنے میں بہنوں نے یا تو ساتھی نے کوشش کی, باقیوں نے تو جو ہے غلط تھا اس کو جلدی بلا لیا اور دوسرے کو بھیا اب یہ دونوں نمازی ہیں, یہ دونوں ڈاکٹر صاحبان نمازی ہیں, دونوں ڈاکٹر صاحبان نمازی ویسے نمازی تو ضرور ہیں لیکن ایمان کا جو دیانت کا پہلو ہے وہ ناقص ہے. ایمان میں جو دیانت کا پہلو وہ ناقص ہے, نمازی آدمی ہے اس کا عمل درست ہے لیکن ایمان اس کا ناقص ہے. اور ترک دیانت کے بارے میں حدیث میں آئے ہوئے کہ اس کا فرض واجب سنت کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں, ادا ہو گیا قبول نہیں, کیونکہ اس کے جزو ایمان میں نقص ہے. اس کا ایمان کا ایک جز ناقص ہے, تو اس کی بہت پابندی کرنی. اس بارے میں سختی پر سختی کرتا ہوں, اور مجھ سے جو بے تکلف دوست ہیں وہ کہا کرتے ہیں کتاب ادراشی کے نام بیار پلا بنے شکو گے, تمہارا سر بڑھایا تم نہیں کر سکو گے, اور ساتھیوں کو تم اتنے اس مشکلات میں ڈالتے ہیں. ماشاء اللہ پچھلے مہینے میں میرا خالصاد بھائی کی شادی تھی, تو ایک ہفتہ پہلے میں شادی سے گیا اور خالہ کو بتایا کہ اگر غیر شرعی کام ہوا تو میں حاضر نہیں ہوں, تو اس نے بتایا کہ اس طرح سے آئے گا ٹھیک ہوگا, لیکن شادی کے جو دن تھا تو مجھے صبح سے فون کر دیا کہ نکاح ادھر پڑھیں گے, تو آ گیا تھا. اچھا, تو نکاح تو میں نے پڑھا دیا. اچھا, مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ رات کیا ہونے والا ہے. اچھا, میں ان کے ساتھ چلا گیا, تو جب عصر کی نماز میں نے پڑھی تو گانا ہے وہ آتی, تو آگے لاڑ مانو گانا ہے کہ ہمارے کسان ہوئے آدمی نے کہا کہ اب اس سبھی آپ کی کیا رکھتے ہیں, میں نے کہا میرے یہ حالدار بھائی, انہوں نے کہا یہ ایجڑے بلا رہے ہیں آپ ان کو منع نہیں کرتے, تو ان لوگوں کو تو میں نے یہ بتا دیا کہ میں نے آپ کا پہلے بات کی ہے, میں اب میں نے ان کو کہا ہے کہ غیر شرعی کام کرو گے تو میں نہیں ہوں گا, میں چلا جاؤں گا, میں اب میں اوپر اختیار ملے. ادھر آ کر میں نے وہاں پر ایک رشتہ دار ہے ان کے ساتھ میں بیٹھ گیا, پہلے میں وہ میرے جو ہے نا سرگنائے میں ہوں گا جی, پہلے میں آ کر میں اپنے بیٹ کو ڈانٹا کہ آپ نے مجھے بتایا نہیں کہ یہ اس طرح کام کرتے ہیں, انہوں نے کہا مجھے پتا نہیں ہے اور اب بھی مجھے پتا نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے, میں بائک چلا آیا تو میں غصہ تھا, کرسیوں میں میرے وہ رشتے دار بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے میں نے بات کی, تو وہاں پر ہمارا ایک رشتے دار ہے دور کا, اس نے چار مہینے بھی لگائے ہوئے ہیں اور چلے بھی لگاتا ہے, اس نے مجھے کہا کہ آپ صاحب آپ کیوں ناراض ہوتے ہیں, ہم دونوں کونے میں بیٹھ کر سو جائیں گے اس کونے میں, یہ اپنا کام کرے. میں نے کہا تمہیں یہ عادت ہوگی, میں گھر میں جا کر بات کرے. پھر میں نے آزان ہو گئی مغرب کی نماز امام نے پڑھی, لیکن مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. اب امین وغیرہ سب کو میں نے چھوڑ دیا, بے باغ آیا ماجی سے عید پھر پیچھے پیچھے باغ آ رہے تھے. میں گھر میں داخل ہو گیا تو میں نے خالہ کو بولا ہے کہ ادھر آ جاؤ, میں نے بتایا نہیں تھا کہ یہ کام نہیں کرنا. اس نے کہا کیا کام ہو رہا ہے؟ میں نے کہا یہ جو گیزا وغیرہ آ رہے, انہوں نے انکار کر دی کہ مجھے پتا نہیں ہے. تو بس میں نے کہا یہ میرا آج آخری دن ہے, میں ادھر پھر کبھی نہیں جاؤں گا. ابھی ایک ایک آ رہا ہے مجھے, کوئی میرے داری پکڑ رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. میرے خالاؤں کو دوسروں کو پتہ چلا, انہوں نے کہا کہ تم کیوں ناراض ہو گئے؟ تو میں نے کہا یہ مسئلہ ہے. تو وہ میرے ساتھ اکٹھی ہو گئی کہ اگر یہ لوگ آ گئے تو آپ بعد میں جائیں گے, ہم آپ سے پہلے جائیں گے. جس پر وہ جو جس نے بلایا ہوا تھا وہ اس نے میری داڑھی پکڑی کہ صرف ڈراما ہوگا اور وہ نہیں ہوں گے, یعنی دوسرے کام نہیں ہوں گے, آپ فکر نہ کریں. میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوگا. میں تو ناراض ہو کر جب وہ ڈرائیور تھا رات تو میں ان کے ساتھ چلا آیا. تو میں ادھر گھر میں رہ گیا اور ادھر سے ابھی وہ لوگ آ رہے ہیں, انہوں نے مرغے وغیرہ کھائے اور ایک دیکھ جو ہے نا وہ بھی عزم کر دیا. ادھر سے عورتیں چلی گئی تو وہاں پر سب کچھ غائب تھا کھانے کا, ان کے لیے اور کھانے کا پروگرام ہوا. لیکن جب مجھے فون کیا کہ آپ صرف ڈرائیونگ کی اجازت دیں, تو میں نے کہا کسی بھی چیز کی اجازت نہیں ہے, میری آخری بات. میں نے بس غصے سے موبائل ہی بند کر دیا. ادھر سے میری ماں کو راضی کرنے لگے کہ آپ پھر کسی کو, وہ تو ویسے ہی غائب ہے گاؤں میں ہے, کسی کو پتہ نہیں, آپ نہیں بتائے تو کوئی نہیں بتا. میرے ماں نے کہا کہ میرے بیٹے کا جو بہتر ہے وہ بھی میرا بہتر ہے. اگر تم میرے اور فرائی ساتھ ہو گئی کہ میری ماں کو کہنے لگی کہ آپ ہماری بڑی بہن ہے, جب آپ جو کہتی ہے نا تو ہم آپ سب سے پہلے آپ کے ساتھ چلے جائیں گے. اس پر ان کو مسئلہ ہوا کہ ادھر ساری بہنیں جو ہے چلی جاتی ہے, ادھر باہر لوگ بہت زیادہ لوگ آئے تھے, موٹر سائیکلوں پر تعداد نہیں تھی, ہزاروں لوگ آئے تھے, وہ سب مجھے گالیاں دے رہے تھے کہ ایک لڑکی کے لیے یہ کام خراب کر دیا, ایک لڑکی کے لیے کام خراب. تو ایک ماؤں ہے, اس نے مجھے فون کر دیا کہ بیٹے تھوڑی سی اجازت دے. میں نے کہا بس میری آخری بات ہے, مجھ سے آپ اس بات معاملے میں بات نہ کریں, ڈراما ہو یا جو دوسری جو بھی چیزیں ہو مجھے کسی چیز کی میں اجازت نہیں دے گا. بس وہ تو اس نے اور جو جس نے بلائے تھے نا وہ شادی والے کا جہاز تھا, تو اس نے درمیان سے بات نکالی کہ جو بھی منع کرنے والے ہیں وہ سامنے آ جائے اور ان کو 8,000 روپے دے کر رخصت کرے. بس اس پر وہ میرے ماموں کو غصہ آ گیا, اس نے کہا بس ایک ایک آدمی کے پاس گیا اور اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگے, آپ چلے گئے, آپ پشت پشت کا نام لے آ گیا. اب دین کے بارے آ رہی ہے, اب لوگوں کو رخصت کر دیا. جب رخصت ہوئی سیجڑوں کے پاس گیا کہ کتنے پیسہ پر بات نہیں گیا, انہوں نے کہا 8,000. اس نے کہا کہ پھر بھی آپ کو وہ لوگ دیں گے جس نے آپ کو بڑھایا ہے. جس پر یہ جھگڑوں کے ان کے درمیان آپس میں بات بات ہو گئی, تو ان کو گھر والوں کو 4,000 روپے نقصان آ گیا اور ریڈڑوں کو رخصت کر دیا گیا. میں نے صبح کی نماز کے بعد موبائل کھولا تو میں نے رابطہ کیا کہ کچھ پروگرام رات کو ہوا ہے یا نہیں ہوا, تو میرے خالد صاحب نے مجھے فون پر بتایا کہ کچھ نہیں ہوا ہے. تو میں نے پھر دوسرے سے رابطہ کیا تیسری جگہ, تو پھر میں چلا گیا. اب میں صبح گیا ہوں تو سب مجھے اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا گیا. اگر لیکن اس وجہ سے میری ماں کو کانا نہیں کھلایا, میرے دوسرے خالاؤں کو کانا نہیں کھلایا, کانا نہیں دیا, بس ایک قسم کی بیزتی کر دی. اور جس نے اجڑوں کو رخصت کر دیا اس نے بھی کانے بھی نہیں پوچھا. سب ناراض ہو کر چلے آئے, جب سب ناراض ہو کر چلے آئے تو اس پر میں نے سب کو کہا کہ اللہ آپ کو اجر دے گا, آپ لوگوں نے جو کام کیا ہے نا, انہوں نے سب کو پرسوں کا مسئلہ بنایا کہ آپ لوگوں نے ہمیں لوگوں کے سامنے رسوا کی رہے, اور ہمارے ساتھ تقریباً ایک مہینے تک ہمارے درمیان جو ہے یہ افغان کا موسم یہ چل رہا تھا، لیکن اللہ کے فضل سے اب وہ سارے ٹھیک ہو گئے. ٹھیک وعدہ کرتا ہے تو یہ بہت مزاحیہ ہے، کردار ہے صبح گھر میں میرا بس سب لوگ اس کو جاتے ہیں. آپ لوگ شکر آپ نے کبھی اس کی بات سنی ہے. اسے کسی نے کہا کہ آپ کو کبھی کسی نے لاجواب کیا ہے کچھ آپ کو کھڑے بن گئے؟ تو اس نے کہا، اس نے کہا ایک دفعہ میں لاجواب ہوا ہوں، ایک آدمی نے مجھے لاجواب کیا. اس نے کہا کتنے لاجواب کیا؟ مجھے مزہ بجلی گھر میں لاجواب کیا. وہ کیسے؟ اس کا اس طرح ہے کہ بولا بجلی گھر صاحب جی کی تقریر تھی اور میرا یہ پروگرام کا مانا. تو میں نے بجلی گھر صاحب کو کہا کہ استاد جی گورا کر دو باپ پروگرام تو زیادہ خراب کرا دے گا، میرے پروگرام کے لیے تو اس سے زیادہ لوگ آئے ہوئے. تو اس کے جواب میں کہا آؤ وہ لوگ بندے بڑے پہچان کہ کٹی پر بہت بکسی ہوتی ہے، کٹی پر بہت بکسی ہوتی ہے. کہتے ہیں مجھے لاجواب کیا کھڑی پر بچیاں بہت اچھی. بزرگ کہتے ہیں کہ برائی جو ہے یہ برائی کرنے والے لوگوں کی وجہ سے نہیں پھیلتی ہے، برائی کرنے والے لوگوں کی وجہ سے نہیں پھیلتی ہے، برائی نیک لوگوں کے چپ رہنے سے پھیلتی ہے. برائی نیک لوگوں کے خاموش رہنے سے پھیلتی ہے. معاشرے میں پانچ برے ہوتے ہیں، پچانوے ٹھیک ہوتے ہیں. یہ پانچ اکٹھے ہو کر جماعت بنے ہوئے ہوتے ہیں، پچانوے اکیلے اکیلے ہوتے ہیں. یہ پانچ کر رہے ہوتے ہیں، پچانوے ان کو روک نہیں رہے ہوتے، جس کے نتیجے میں برائی پھیلتی ہے. یہاں تک کہ منہ تک نہیں لاتے ہم، زبان پر نہیں لاتے ہیں. اور جن لوگوں کا اللہ نصیحت دی ہے، معاشرے کے ذمہ دار ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو نصیحت دی ہوئی ہے، ان کو تو ان کی تھوڑی سی حرکت صحیح ہے، اللہ کرتا ہے کام بن جاتا ہے. ہمارے ساتھ ایک واقعہ ہوا، پہلے میں نے یہاں سے کوئی 2 کلومیٹر دور اندھیرے کے کنارے وہاں مکان ہی بنایا تھا، مسجد ہی بنائی تھی. پھر بعد میں ایک تو اس میں غلطی ہم سے ہو گئی تھی کہ مسجد کی زمین مکانی آدمی کی لے لی تھی، اس سے ہمیں مشکلات پیش آئی. دوسرے وجہ ایسی تھی کہ وہاں آنے والی گاڑیوں کے شروع ہونے کی جگہ نہیں، تو اس جگہ کو ہم نے چھوڑا تھا. وہ ہمارے ساتھی وہاں رہ رہے تھے، میں نے اس میں کوئی 8-10 مکان اور ساتھیوں کے بھی بنوائے تھے، پوری کالونی بنائی تھی، مسجد بنائی تھی. اس میں ایک مقامی آدمی نے ایک دفعہ پانی بند کر دیا، ان کے سارے گھروں میں پانی چڑھ کر آ گیا، اور کچے گھر جو کافی اس میں رہ رہے تھے وہ ڈوبنے سے قریب ہو گئے. اس میں رات کو 2 بجے ڈاکٹر سیاح صاحب کہتے ہیں کافی ہے مجھے گھر سے، میرا گھر تو ڈوب رہا ہے، تمہارا گھر تو پکا ہے، اب ہم کیا کریں؟ تو میں نے کہا اس کے واسطے دیوار بنائی ہے پانی ڈالنے کے لیے، اس کو توڑو. چونکہ آپ کو ہمارے پاس تو ہمارے اوپر تو جان کا مسئلہ آ رہا. کیا جب ہم نے توڑا تو مجھے خیال ہوا کہ یہ آدمی تو علاقے کا خان ہے، یہ صبح ضرور لڑائی کے لیے آئے. کہتے میں نے بڑا غور کیا، اللہ سے دعا مانگی، تو مجھے خیال ہوا کہ پشاور یونیورسٹی کا جو ایس پی ہے یہ ہمارا دوست ہے. تو کہا کہ اس کا ہلکا یونیورسٹی کا یہ ہے، لیکن چلو میں اس کے پاس جاتا ہوں، کچھ تو مدد کر لے گا. صبح کے نماز میں نے اس کی مسئلے پڑھی، تو اس نے کہا بس آستہ آستہ گئے جمع ہلکا دے یا نہ دے، وردی وردی گاڑی بڑا سرشت ہے پولیس کی وردی اور گاڑی کو بڑا سرشت. اس نے کہا کہ اس نے ایک گاڑی دی، 6 نوجوانوں کی نفری دی، ایک عملدار دیا، اور صبح سویرے آ کر نماز کے ساتھ وہاں پر ہو گئے، موقع پر آ کر کھڑے ہو گئے. کہ وادی جب سورج طلوع ہوا تو خان اپنے وہ نوکروں کو لے کر آ گیا لڑائی کے لیے، حملہ کرنے کے لیے. کہ جب آ گیا تو آگے وہ تھا عملدار مزدور، جو آگے بڑا اس نے کہا چل رہے آگے. تو اس نے کہا یہ آدمی نے ہماری وہ ہے دیوار گرائی ہے. تو کہتے ہیں اس کو تو پتہ پتا ہے. تو عملدار نے کہا تم ڈاکٹر دراؤ والے کہ بولے دیوار کو بولے کون سا ڈاکٹر ہے، بلاؤ اس کو دیوار کو کیوں گرائی ہے؟ کہتے بھائی جب بلایا تو نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب تمہیں دیوار کیوں گرائی ہے؟ تو میں نے کہا یہ سرکاری نالا ہے، پانی اس سے بہ رہا ہے، اس آدمی نے پانی بند کیا، اس نے دیوار وہاں پر کھڑی کی، اس رات کو سیلاب ہوا ہے، ہمارے گھر ڈوب رہے تھے، ہم کیا کرتے؟ ڈاکٹر صاحب صاحب نے کہا کہ میں نے کہا کہ آپ اس خان کو گاؤں کتنے پیسے مانگتا ہے کہ سرکاری دستے کے میں اس کو پیسے ادا کر دوں اور یہ پانی بہے اور سواب مجھے ہو اور مسئلہ سارے لوگوں کا حال ہو. تو کہتے ہو خان پر شہر کی پٹھان ضرور تھا، اس پر شرمندہ ہوا تو اس نے کہا بس خبر اپنے اس بات کو چھوڑو, اور پولیس نوکری والوں کو کہا کہ ہمارے وزیر آئے کہ آپ نیچے آئے ہمارے ساتھ, تو اس کو پھر شہزاد کی ضرورت تھی کہ پولیس میرے پاس آئی ہے میرے خلاف آئی ہے, تو ڈاکٹر صاحب نے کہا چاہے تو آپ مت کہ ایک آدمی سرکاری ایک چیز کا ذمہ تھا تو اس نے ہمت رکھی نا کہ میں اس برائی کو روک سکتا ہوں, خاندان کا بڑا ہے, محلے کا بڑا ہے, ادارے کا بڑا ہے, اور اس کو الگ حیثیت دی ہے, تو تھوڑی سا کہنا سننا کرے تھوڑی سا کہنا سننا کرے تو اس سے برائی رک سکتی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ برائی برائی کرنے والے کو اتنی پھیل رہی ہوتی ہے, یہ بلیگ لوگوں کے چپ رہنے سے پھیلتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے میں نے سبق کو آنکھیں بند کر کے مراقبے کے طور پر کبھی مطالعہ نہیں کیا, ساتھی ہمارے آنکھیں بند کر کے مراقبے کر رہے ہوں اور چاروں طرف جو ہے معاشرہ بگڑ رہا ہو اور معاشرے میں جو ہے تو تباہی ہو رہی ہو اور کہہ سکتا ہے اور اپنے مراقبے سے فارغ نہ ہو رہا ہو, ایسا تجربہ میں نے متعارف نہیں کرایا. ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ مسلیات دردین عیسا کارو کو مسلیات دردین مار جنگو شکو, عیسا الزام کے دین میں جو ہے غاروں میں اور کنو میں داخل ہو کر اور وہاں پر جو ہے تو مجاہدے کرنا اور غور و فکر کرنا ان کے دین یہ ہے, اور ہمارے ہاں دین جو ہے جنگ و شکوہ ہے, میدان میں اتر کر حق کو نافذ کرنا ہے, ساری باتوں کا کام کرنا ہے. شاہ رضی اللہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مقامات سبب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زیادہ تھے, اس لیے میں نے چاہا کہ میں ایک اشتہار کروں اور اس میں درجہ اول فرد کو لے کر آؤں. پھر مجھے بتایا گیا کہ ظاہر دین کی خدمت حضرات شیخین سے ہوئی ہے وہ اس سے بڑھ کر ہے, زیادہ درجہ اور کئی بلند ہے. چاندر لو مہارت جب عمل سے ظاہر ہو کر معاشرے پر اثرات ڈالے تو اس کی جزاب آ رہی, وہی برادریاں جو آپ کے خلاف ہوں گی ان باتوں پر آپ کے خلاف مال بنائیں گی, پھر اللہ پاک ان کو آپ کے قدموں میں لے کر آئے گا. ٹھیک ہے نا, لا إله إلا الله.